Anga bolingo ya nini pona nyokolo yo mwasi Libale bandana fiancé yo Longola ngai pide a satana motema Baponela ngai ote o mama Mato inanga ko elembi na koyo kabadoleans Tina nini na sundola yo nako Na ebisa yo te na kozua mosusu teo Ipoliga minga tuti na ina Iza motema olinganga olinganga te manfu Na lingi kakase o ebanga na linga yo Na ebinyo solo fundele kayo mama Omesana na yo na bondela kayo mama o Iza o Olingwe bandiko pelma o Nimelanga Iza o Yeba nazali wayo mobali motema nangase na yo Nakufa o Olinga kate koyo kabafo muvema epai na yo Na yeba o Eloko ninyo kolinga nasala na yo Gaitutyo Iza o Olingwe bandiko pelma o Nimelanga Iza o Yeba nazali wayo mobali motema nangase na yo Nakufa o Olinga kate koyo kabafo muvema epai nangai Na yeba o Eloko ninyo kolinga nasala na yo Gaitutyo Iza o Bolingwe bandiko pelma o Nimelanga Iza o Yeba nazali wayo mobali motema nangase na yo Nakufa o Olinga kate koyo kabafo muvema epai nangai Na yeba o Eloko ninyo kolinga nasala na yo Gaitutyo Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamba Ya kolinga kangai papa oh Na kokate na zonga monzemba oh papa oh Na zuwaka yo na likambote oh oyeba Bakosa kinga inabato trezor nangayo Limbi sanga wayo bolingo tata na bana roho Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana linga kayo Na boyo salela nga basamblan Ya kolinga kangai papa oho Ozu wakanga na komisyon te boni lelo yo Obosa ninyo so lobela kingai papa oho Longo langa soni na bato wanga motema Na bosa ninyo sorobela kinga ite wo Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana linga kayo Na boyo salela nga basamblan Ya kolinga kangai papa wo Seki sanga moke bolingo zala chantiyo Na lingi yo pona bolingo ya solo papa o Koluka te okumbanga mbo wanga motema o O baby sayo anga makambo zala nanga o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana linga kayo Na boyo salela nga basamblo Ya kolinga kangai papa o Linga yo mingi koleka o papa o Posa kanga ata na bolingo yo kana zoto Milono sangu juri ya bolingo mokete o Libala nini ezanga molunge o nandako o Nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi ya nijo Bana lobela yo se serye, bana nikakayo Na boyo sale langa basamblo, ya kolika kanga yi papa o Na kokate na zonga monzemba o papa o Bazu waka yo na likambote o koyeba Bako sakinga ina bato trezor nangayo Limbi sanga wayo bolingo tata na bana o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bako seli yo mingi o tutyo Nana lobela yo se serye kana linga kayo Na boyo sale langa ipasamblo ya kolinga kanga ipapa o Ozu wakanga na komisyon te boni lelo yo Obosa ni masolo bela kinga ipapa o Longo langa soni na batonga inawe o Na lingi opone legance na yon sheri o Nasili na lobeli yo mingi yo papa Basili bako seli yo mingi yo tutyo Nana lobela yo se serye kana linga kayo Na boyo sale langa basamblo ya kolinga kanga ipapa o Bolingo zala gentio Na lingi opona bolingo ya solo sherio Kolukate okumbanga mbo wange motema O baby sayanga makambo zala nanga ho Nasili na lobeli yo mingi yo papa Nasili bakoseli yo mingi yo tutyo Nana lobela yo se serye Nana linga kayo Na boyo sale langa basamblo ya kolinga kanga ipapa o Koleka o papa o Nasukate o kumbanga mbo wanga motema o Milo no sangu juri a bolingo mokete o Libala nini ezanga molunge o nandako Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Nana lobela yo se serye Kana linga kayo Na boyo sale langa basamblo Ya kolinga kanga e papa o baba bakosa kinga ina bato trésor nangayo limbi sanga wayo bolingo tata na bana roho nasiri na lobeli yo mingi yo papa basiri bakoseli yo mingi yo tutyo nana lobela yo sérieux nana linga kayo na boyo salela nga basamblant ya kolinga kanga yi papa oho ozuwa kanga na komisyon te boni lelo yo obosa ninyo solo bela kinga yi papa o longolanga soni na bato wanga yi motema na bosa ninyo solo bela kinga yi te o basili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi yo tutyo nga na lobela yo seserio nga na lingaka yo na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o sekisanga moke bolingo zala gentio nalingi yo mpona bolingo ya solo papa o koluka te okumbanga mbo wangai motema obebisa yanga makambo zala nanga o nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi o tutyo ngai na lobela yo seserio nga nalingaka yo na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o nalinga yo mingi koleka o papa o kosakanga ata na bolingo yoka na nzoto milono 5 jour ya bolingo mokete o libala nini ezanga molunge o na ndako nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi o tutyo ngai na lobela yo seserio nga nalingaka yo na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o nakoka te nazonga monzemba o papa o bazuwaka yo na likambo te okoyeba bakosaki ngai na bato trésor na ngayo limbisanga wayo bolingo tata na bana o nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi yo tutyo ngai na lobela yo seserio nga nalingaka yo na boyo salela ngai basamblo ya kolingaka ngai papa o ozuwaka nga na komisyon te boni lelo yo obosani masolo belaki ngai papa o longolanga soni na bato ngai nawe o nalingi yo mpona elegance na yo sheri o nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi yo tutyo ngai na lobela yo seserio nga nalingaka yo na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o sekisanga moke bolingo zala gentio nalingi yo mpona bolingo ya solo sherio koluka te okumbanga mbo wangai motema obebisa yanga makambo zala nanga nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi o tutyo ngai na lobela yo seserio nga nalingaka yo na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o nalinga yo mingi koleka o papa o nazuka te okumbanga mbo wanga motema o milono 5 jour ya bolingo mokete o libala nini ezanga molunge o na ndako nasili na lobeli yo mingi o papa basili bakoseli yo mingi yo tutyo ngai na lobela yo seserio nga